یا حسین شاہ حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قلب مومن کی حرارت ہے حسین ابن علی. قلب مومن کی حرارت ہے حسین ابن علی. کربلا آج بھی کہتی ہے صدائیں دے کر. کربلا آج بھی کہتی ہے صدائیں دے کر. ہر عدالت کی عدالت ہے حسین ابن علی. کس نے اسلام کو یوں زندہ اجاگر کیا؟ کس نے اسلام کو یوں زندہ اجاگر کیا؟ آئی آواز شریعت ہے حسین ابن علی. مٹ گیا دین کے نقشے سے یزیدی لشکر. نہ پائی جو وہ صورت ہے حسین ابن علی. حسین حسین حسین حسین کی حرارت ہے حسین ابن علی. قلب مومن کی حرارت ہے حسین ابن علی. کر دیا دین پہ قربان قرآن کی عظمت ہے حسین ابن علی. حسین حسین حسین حسین کی حرارت ہے حسین ابن علی. قلب مومن کی حرارت ہے حسین ابن علی. باد عاشور بتاتی ہے خطبوں کی جلالت ہے حسین ابن علی. حسین حسین حسین حسین کی حرارت ہے حسین ابن علی. قلب مومن کی حرارت ہے حسین ابن علی. سن کے حل من کی صدا ذات مشیت بولی. سن کے حل من کی صدا ذات مشیت بولی. ہر زمانے کی ضرورت ہے حسین ابن علی. حسین حسین حسین حسین کی حرارت ہے حسین. We're moving in the right direction.